可以安慰 Going back He was Pilip ko din Kitang hinahanap Kahit ilang araw pa ang lumipas Hindi pa rin sa'yo makatakas Nakalimutan mo na ba? O baka naman ako'y nandyan pa Iyo sanang madama Bawat panalangin ko sana'y di na mag-isa Isipin, limutin Bakit di Natutunaw mga mata ko'y naliligaw